بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ العلامة سيد الحاج مالك ابن عثمان عليهما رضا الرحمن في فاكهة الطلاب: عند بلوغ السبع من جوهرة الكمال نشر الثوب مندوبا نقل. عند فف بلوغ السبع جتك جروم نيار من جوهرة الكمال. جوهرة الكمال نقل تخل نن مندوبا صب نن نشر الثوب مانم تال البلان ني wal ya saatana mat al makan burub sitatal jurum ben kama kem ni nga xamne xat deug deug xala wax nako at tidiane cheikh tidiane sharif radiyallahu anhu mom mi nga xamne taj mom moy ndeppul bur al hukama way xareñ ya di nek ci yalla moy ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ñoñu nangay nanga wa khalat al hukama wa ñoñu nanga jaxaso ak ñoñu ñoom ñepp nga xamné dañoo xérañé lepp luñuy wax ak lepp luñuy def day téggu famu wara téggu ñoñu kay seen ndeppul bur mo cheikh tidiane sharif radiyallahu ta'ala te yi da ko wax manam imagineer subhanallah jëfëndiko bi mu jëfëndiko baat bi manam di jundju ak hikma ak xérañ sagesse di wone né lén lu ci nekk def nako nañ ko wara défé ak wax gi nga xamanté né mom lay wax non lañ manam fañ ko wara ték lañ ko ték ak ndigal gi nga xamanté né mom la cheikh tidiane sharif radiyallahu ta'ala ñu joxé ni mom mo wara am lol daf lay wax na la manam pour nga wone am ben dingat wala ben khalat boy khalat ci walu gogu ci ne lol warna ma ne warna baña mana nek lolou wa ndax kiko wax mom moy tajul hukama moy ndeppal bur ki len fete kaw ñom ñep ki len couronné wa ñom ñi nga xamne ñom ñoy way sel ñay xel way ñaw ñay doxalen ñoy rafet ñay doxalen way sel ñay xel radiyallahu anhum ajma'in. Kon muna tayammumu salati timuk julli in qara'ta ndem jang nga bi ci mom ala wirdi ko sek werda ma kharata amul daralu amul ben manam amul daralu ci nek manam al haraju moy khat chono wala problem amul dara dal wa werda bi dama bëgg werda ma japp bu ma nexe ma julli ci yoyu amul ben problem ndax condition bi nga xamne mo taxone may japp amna ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolou la waxone la yaqballahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yalla du nangul julli kenn ci en ndem tojalna su tojale lulul mu japp comme que japp gi nak mi ngi fi han boowa su munna ci julli lolou ben la ñaaral bi moy le fait que japp bi ni manam dama japp lu war ndax werr bi japp gi daf ci war suma ko manou la doga tim te jappal lu war bole borom xoxon rahmatullah deppou nañ ci lool masala bob moy ni mom deppou nañ ci liñu deppou wul moy ndax suma jappulé lo xamantene warul ndax mën na ci julli lool lañu lool mom lañu deppou wul mais liñu deppou moy nel buma jappule lo xamantene bala mako def dama wara meuna japp fook ma japp pour man ko def comme lu demé nek tey kamul arqan lu demé nek tawaf kaaba lu demé nek sujud bu fekkentene ci ñu japp ni sujud bobu faaw day la japp moy jumhur rek lepp ci borom xam rahmatullah maliki no hanafiye maliki shafi'i rahmatullah alayhim nga xamantene bu bala nga sujudu tilawa sujudu shukri yeb bala mako def dama wara japp yoy ak manam julli nafila nga xamne julli nafila balama ko def dama wara japp ak yu mel non yoy non suma ko jappule bu heure julli jotté mën na ci julli far parce que li ma taxone ma japp ci lolu farata la go xamni manam mbir la mo xamni tane balama ko def faw ma japp amma su fekkonté tay masalan dama dem mané dama bëgg jang alquran sama tey ko mais sama lima mokal ci alquran ma diko tari wala may tuddu yalla zikkar wala may def ay salat ala nabi manam ci bir zikkar la bok wala may dugg ci bir tiaka ak yoy yep yoy dañu sopp nga japp wala may ziyare ci borom xam xam wala ma wara fekke jotay bo xamne jotay yu jang diine la ak yu demene ko non yoy dañu sopp nga japp ci yoy buma ci jappo est ce que japp gogou mën nako julil waaw wala det lolou fofu la wuti borom fofu ñu am rahmatullah te li gëna deugat inshallah moy li ma la wax sank té mom manam moy ndax yannabi sallallahu alayhi wasallam dafa tek mbir mi ci ñapp baña am té comme ñapp amna kon manam moy wirna insha allah amma taqantal nak manam fi du place am yaatal nañ ko suyi umdatul ahkam bi ñu tollé ci suma jumul hadith usman ibn affan bi radiyallahu ta'ala bi muy jangale ñappal yannabi sallallahu alayhi wasallam shaykh al-hajj malik radiyallahu anhu kon daane li kulli dhi janabati ñel na bepp borom janaba musafirun bay aji tukki qira'atul wirdi jangu ko wirdi bi bila manakiri ci lu amul ben diingat buñ koy diingat kadhalika niki non as-sayfi sayfi wal yamani mom lañu xal yamani rek moy sayfi dafa yo bari tour bok na ci hizbul sayfi bok na ci hirzul yamani bok na ci sayfullah bok na ci sahmullah bok na ci yadullah han bok wa bok na ci al hirzul yamin yep ay touram lañ waxon nañ lako ne manam ñaan la bo xamantene borom ngeenel la ngeenel yu yaatu la yo xamantene wa tariqa bi dañ ko solo jele ko ci cheikh na tijani radiyallahu ta'ala radahu anna bihi mu am ñaar siqa manam ñaari formule bi nga xamantene mom moy bu mag bi ak formule bi nga xamantene mom moy bu ndaw bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy wa tariqa bil upp ci ñom li nga xamne mom moy ñi upp ci ñom man ñi daan and ak cheikh tijani radiyallahu ta'ala radahu anna bihi ñom liñu solo we jele ko ci mom radiyallahu anhum ajma'in manam liñu solo jele ko ci mom moy han bu nga xamantene mom moy formule bu mag bi lool mom motax lool mo nek ci téré tariqa bi mom mo nek ci ki bi manam hizb sayfi yi ñuy jaay ñom kesse berko ak yi nek ci ahzab awrad bi ñom la mo nek ci rimah mom mo nek tam ci durratul kharida ak yeneen téré tariqa bi niki non hizb sayfi yu waxon nañ la ci ay ngeenel yo xamantene nekkon na ci ndax kuko jang ben yon yalla dalay jigal bakaru at niki non boko jange ci at ben yon at moma ken dula ci bindal bakara niki non bok na ci ngeenel yi nga xamantene mom la am itam moy kuko jang panda manam 41 fois yalla dalay may karama wali yi niki non soko jang 40 tous les jours pendant 41 jours yu tegalo yalla dalay bolé ci wali yu makki niki non boko jang 41 fois par jour wala 3 fois par jour pendant 41 jours yalla dalay may tasarrufat manam dalay bolé ci nga xamné dañuy mëna tasarrufat ci wali ni ñi manam moy sen karama yu reuy ak yoy niki nonu sama borom subhanahu wa ta'ala yawmal qiyam manam nit ki nga xamné moy jang sayfiyu koku yalla dakoy defal bo buy genn aduna dakoy won jëm ju rafet du taru go xamantene mom lay xol di banexu ba kërëm muy genn aduna du yek sax metet niki nonu ki nga xamantene mom moy nek ci bu nek ci bir bammel bu malaka ñëwé diko laaj sayfi yu lay moy nek ab jëm taxaw ci kanamam ne hey manam moy tontu waji niki nonu buñu dékké yowmal qiyamah yi kimi ñëk gis ki jang sayfi yu bu dékké yowmal qiyamah kimi ñëk tegg moy yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu sayfi yu ki nga xamantene mom mo koy jang buñu démé ba nga xamantene dañu wara pécé jëfi buñu pécé jëfi dañ nan ci bu len ko atté yalla mo na ay ki mom bu len ko att ndax da dan jang dafa sam won to on bis bu nek da dan jang bi ñaan sayfi bok na ci ngeenel li tamit ku koy jang sama borom subhanahu wa ta'ala da lay bëgg ko xamne dafa spécial bok na ci moy kep ko xamne da nga bëgg gis ab yenente bu mëna doon ci yenente alayhi musallatu wassalam de ko saxo diko jang pendant 41 jours 3 fois insha allah yalla da na la won ki nga xamne mom moy ki nga bëgg gis amma niki nonu tamit ki nga xamne manam sayfi kuko jang pendant kuko samo diko jang tam buñu jegi ci rap manam mom day nek day dekk jëm ju tedd wax nañ ne malaka lay doon bo xamantene mom mo lay mom ngay nek ci kaw rak mu gaaw jallal la manam do am ben problème sayfi yu ñaan la bo xamantene barke bi ci nek manam kep ko xamantene dang koy jang dang koy xam ndax dang koy yek sax ci sa yaram manam da ngay yek ni li ñaan gi ni ñaan la gu spécial go xamantene barki bu reuy mom mo ci nek motax bok na ci yi nga xamantene manam yu mata samonté la d'ailleurs motax kep ko xamantene masal daf ko jang 3 fois ni wala mu ko jang ben yon sax tous les jours ni bu ko mu tégalé ko yalla da koy may bu ko defé pendant 41 jours yalla da koy may mu nek nit ko xamantene kenn du manam wérante ak mom manam kenn du ko kenn du xulok mom kenn du voilà day nek nit ko xamné manam nit ñi dañ koy respecté day am respectabilité mais bu kawé niki nonu tamit kep ko xamantene dafa saxo diko jang manam sans borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal leer bu spécial ak barké bu spécial bo xamantene niki non da koy sop ko xamantene tamit dafa spécial lolou motax ñuy bëgg nga ci tek li nga xamni moy hizbul mukhni hizbul mukhni mom mo ci tagu ah amna nak téré bo xamantene mom vraiment moy ithaf khalal wafa ah li sharh nak la ko tax alfaz hizb sayfi manam ithaf khalal wafi li sharh alfaz hizb sayfi téré bobu téré la bu am solo bo xamantene wax nañ ci gëneel yi ci nek wax ci ba nopi wax ci ba pare sharh ko sharh bu ma sha Allah mom ak ki mom ak ak hizbul mukhni manam téré la bu am solo niki nonu tamit ci jawahirul khams tamit mi ngi ci ay ngeenel yu mak yu bari yo xamne hizb sayfi indi nañ ko ci niki nonu cheikh omar fouti radhiyallahu ta'ala amna yu mu ci indi tamit ci borom duratul kharit am tam amna ay ngeenel yo xamantene indi nako ci téré la manam mais yep yi ci bi ci gëna matalé mom li nga xamné ci sayfi rek lay wax mom moy téré bi nga xamantene mom la la wax wallahu a'lam mukhni bi waaw comme li cheikh omar radhiyallahu ta'ala anhu wax ci rima ndax dafa ni hizb sayfi yu téré la manam ñaan la go xamné dafa barkel kep ko xamné dang koy ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala da lay sop gu tar te sama borom subhanahu wa ta'ala kep ku mu sop gu tar dalay natou yu metti rawati na dana la manam natou ñak manam hizb sayf manam yalla bëgg gogum fi bëgg day spécial de sa fait dalay natou lu déme nek ak ñak légui lolu nak boy té lolu mu né lén rek moko mëna dindi ci ndig ci bi iznillah ci ndigalu yalla ci katanu yalla ben rek lén moy nit ki di jang sa su jangé hizb sayf yi mu jang al mukhni ci ginnaw mukhni mom reuy sayfi mo gëna reuy touti té sayfi sax ci nit ki bu ko tamé jang dootul barété comme temps wër da la koy jëlal à peu près bu ko tamé wala même pas même bu ko doga jang à peu près comme kuy doga wër xam nga nit ki suy doga jël wër ni temps bi mu koy jëlal wër bi day xawa yag ci mom non tamit la koy jëlal bu doga jang sayfi waye après rek da ngay gis day dal di gaw waaw la budda mënul ñak ndigal go xamantene day tukke ci borom digal manam ko xamne dal mo meun nako maye manam bu ñu digal moy ki nga xamne en plus nga jël wër da ngay demandé wat digal bobu ko wala taxu wër bi day ci and digal dedet digal buñ ko waxe wër di jël wër bi rek taxu nga am digal bi wa digal gi hatta muqaddam yi sax dañu wuté muqaddam yi am na ño xamantene ñom wër rek lañ mëna joxe ak salatu fatihi manam mais mënu ñoo joxe lu demé nek ay sayfi yu ak yoyu non wa motax ndigal gogou lolou tam benen ndigal la bu spécial manam ndigal gi nga xamné nit ki mom lay am ci ñaan yi nek tariqa bi secret yi tout ça mu diko joxe et cetera wa ba paré ndigal gogou non par contre mën nga ñaan ndigal ci lepp en même temps manam nga ñaan ndigal ci ahzab awrad yépp ñu jox la ci ndigal wa bu boba nak da ngay mëna ñaan yépp ba mu dess ki salatul ghaibiyya salatul fatih bi martabati zahir al batina bismillah al azam bi niyyati astaghfirullah fatih bi niyyati bismillah al azam hizbul bahri asma idrisiyya ak yaqutatul farida muy juroom ben yi mom fok nga ñaan ci ndigal benen bu spécial par ben wa yi mom fo nga ñanti ndigal bu spécial hein par ben ben kon fatara bi ñuy wax fi ni après nekul fatara bi ñu jang ci wazifa bi ñu awal ñu wazifa fatara bi ñu wax fi ni ki après dedet bi ñeet ismi la bi ñeet ismi dedet al ismu motax mu jox ko mu taarif ko al ismu tour bi boku tekku bi ñuy jang bu ñuy wazifa parce que bi dang koy def bi yene ni yaangi jangale ismullah al azam tour yalla bi gëna mak 5e tour bobu gaay di ciop waaw yaang koy jangale motax bala nga koy def la ngay am digël bu spécial motax sa fatiha bu bokku fatiha bi nga wax ni legi bi niyati bi batin wal zahir non salatu fatiha bi niyati zahirati wal bi martabati zahirati wal batin bokku le bi yango dedet parce que salatu fatiha martabati zahirati wal batin kok sal fatiha la mais martaba yi moy wouté martaba yi ne ci bir mom mo wouté rek wa ñu nak zahira bi mom lañu jox ñepp manam mom lañu jox manam talibé tidiane yi yépp ni gi non ku bëgg ta salat faat né damay laaj digël salat faat biñ lay jox moy martaba zahira bi la mais amna dafa martaba zahirta wal batina moy ak batin bi nga xamné martaba batin bi la mu am bi martaba batinatul batina tam hono martabatu zahira am martabatu batina am martabatu batinatul batina o mom ay la moy différence waaw bu martabatu différence bi ci pay gi lay aju bon déjà selon ki nga xamantene ñom ñokoy jang lolu yakarna dinañu ci ñew inshallah ci kanam ci yenen yi ñu ñew inshallah yoy buñ ci yexé ci walu salatu fatiha yoy dinañ ko léral ak ngeenel yi nga xamne ño nek ci tariika bi ci wa ñi ci kar tariika bi yoy inshallah dinañu leral lan moy difference entre ngay jang rek salat fatiha bi neti zahira bi man ci martabati zahira bi ak boko jang ci martabati zahiratul wal batina ak batinatul batina bi manam nga jang ko zahiratul wal batina wal batinatul batina manam yoy yep inshallah dinañ ci ñew mais ci pay gi lay aju ak leer gi nga xamantene mo ngi ci tibbe amma salatu fatiha nak bi nga xamne mom manam tay akulul tidian wala jelul ñaanul ndigal bu spécial ci salatu fatiha exactement koku buy def salatu fatiha mom day am tiyaba yi koy def salatu ala nabi ba para tiyaba manam haraf bu nek fuk yoy manam mom ngeene lol dal lay am amma ki nga xamne dafa jël werde wala bok ñaan dem ci manam muqaddamu may ko ndigal ci salatu fatiha koko salatu fatiha bi mi def dole bi ngene li ñi wax ci salatu fatiha yep ci koku lay koko tax ñu wax ñam dara jël wëru waaw ñam dara am digël voilà ñom ñaar d'accord manam moy dal ko am digël ci salatu fatiha ngene li mag yi ñi wax salatu fatiha koko tax ñu wax legi amna yenen yo xamantene moy compa moy différence entre zahira bobu ak batina bi insha allah taala yoy dina ci ñew mais nak batinatul batina mom yoyu spécial la yo xamanteni ñu mag yo mag comme ñom comme cheikh tidiane radhiyallahu anhu ñoko am manam lolu ñoñu ñiko am bari wuñ wa ba para tamit loy yek la tamit martaba la tam bu nit di yegg xam nga lool parce que du rek dañ lay jox ndigal bi nonu kessé bon ndigal bi dalay permettre dalay aider mais du lolu kessé moy tax nga mëna am martaba zahir manam batina bi su fekke ndigal gi deugër na nak dang ci yek budé ndigal bi deugal dalay dama ci yek mais ding ko yek motax ngay nit ki di meuna def ay salatu fatiha imaginer ko xamantene tay salatu fatiha bu normal la wax bo xamné dana prononcer mo yep exactement lepp genn makharijul huruf yep mu tewlu bat koku man nako def mais ben bu ci nek 30 secondes la koy def wala 10 secondes mo xam wala han alors que ki mom ci 30 secondes yoy mom sans la ci def and ak même tiawlu bi lol moy martaba yi wutena parfois sax ci mo lay gëna for la mo lay gëna for la tiawlu mo lay gëna for la leer yim ci jëlé ndax mom dafa am martaba zahira wal batina te mom daf koy sikkar ci sens bobu ah sa faat martaba zahira wal batina deng mu nekon nak kon sey fiw mom dañ koy jang ci non wa ghayruhu ak yenen yudul sey fiw moy yiñ la wax yu yep meun nga ko jang sa njap kadaani ki nonu rawa nonu lako solo we at tijani cheikh tijani sherif radiyallahu ta'ala anhu way wastasni an nga sette fatihatul kitabi ha bin yati ci yene ak ismu jangala ci tour bu magba bila itabi ci lu amul ak yeddel fofu lañu yamon walazimid du'a ba'da al-wird la'alla ma tasilu duna tard inshallah ngeureli jowatul kamal waxon nañ ne dinañ ci gëna ñëwaat inshallah dañuy baye ba ci wal taqra an jawharatul kamal thalath marrat li jabrintal walazimid du'a ba'da al-wird la'alla ma tasilu duna tard walazim nga taqo ad-du'a ñaan ba'da al-wird ginnaw wird la'alla ma amana de lol boko defé manam limi tek moy lolou dey soko defé tasiru da nga jokk ci peewu yalla ba duna tardité manam ci lu amul ak manam ak dak manam ci lu amul ak dak ken dula dakke ci peewu ba man kep ko xamantene nak legui lolou ben masala la inshallah han mu dugg ci benen masala yoy lañuy gis tay inshallah man fatahu shaf'a kadhaka alwitr yaqdihima kama haka hibr man kep ko xamantene fatahu fat nako ashaf'u shafa wa kadhaka nikinon alwitr witar yaqdihima dalen di fay kama kep ni nga xamantene hakahu netele nako non alhibr furi buri ba cheikh tidiane radhiyallahu anhu moko wax patay wal taqra ant na nga jang nak jawharatul kamal salasa marratin ñet yoon li jabrin ñeel jabr manam ñeel jagn tali man yow aji jang kat gi wala bok manam tali na ca teggu okay tali na ca teggu li jabrin tali na ca teggu moy lan moy so jang so defé safa witar ba pare nga fay ko après tek ci lan jowatul kamal net yoon nam ahank waaw akhi yo sa borom kadhalika naka non al hudur tewlu bi di salati ci net yi lañ han majburu lay jagno naqsuhu ak wañe kom man da nga dem ba ci kanam ne majburu lay jagno lay jubantiko naqsuhu ak wañe kom deng manam moy tay sumay jaamu yalla ben jaamu yalla bu meuna donte tewlu wumako mu bëgg ko réparer lolay jabru moy jubanti réparer hein naqsu wala moy mo wañeku gey jaamu yalla gogou ndax tewlu wumako tewlu gu mat lolay day waral ci man duma ci am pay gu mat leg pour mo réparer ko nak damay jang ñett salat sa ñett jowatul kamal jang jamu yalla gu meuna don nak naw ngene li han ngene li han xam nga ni li ah mani alhamdulillah qawlu shaykh seigne babakar wax rabbi allah naka lako tax sax alhamdulillah lamma khaffana karamul hadil ma'asir moy li rek haa kon en fait yakarna ñettelu parti bi sax mën nañ ko bañé ki tay parce que ñaar yi inshallah taala dina doy parce que dafa am masala yu ci aju bu jëk bi moy walazim na nga taqo addu'a a ñaan gi baadal wird ginnaw wird wi lool moy ben ndax suñu jàngé ba paré sans werd suma ko defé ba paré fofu nonu place la yo xamné nangum ñaan daf ca yomb té suma fay ñaan lool daf may permettre ma mëna nek en même temps ci lance bima nekkon ci biir werd bi parce que werd bi bima koy def dama jokk lool ci hadara yalla ba ak sama wazifa ak hadara juma bi suma paré nonu duma jug rek dem nonu dana tok ñaan loolu moy mais du farata du lo xamne maxtum la du lo xamantene boko deful werr bi baxul wala da ngay am bakkar wala yoy mais nak geneel gu reuy dana la fat ndax ñaan ci place bobu ñaan place la bo xamne ñaan nangu fa mom dafa yomb comme ni nga xamantene non lan place su jot ak nit ki su pareil julli ñaan ni nga xamantene non lay manam nangu ko fa ci place yoy ni nga xamantene non la yombé bëpp place bo xamantene place bu am barké la ak bëpp jamono jo xamantene jamono la jo am barké sama borom subhanahu wa ta'ala daf fay nango ay ñaan manam ci lo anam gi nga xamantene moy anamu gu spécial bokku la tay xam nga place bu ne wala jamono ju ne sama borom subhanahu wa ta'ala daf cey nango ñaan waye su fekkante ne place ba ak jamono ja dafa am barke bu spécial bu ca nek ñaan nangu ñaan nga fofu day daal di gëna yomb wuté comme li nga xamné non la ko ñenn ñi di waxé nan place yi aduñu influer dédét hein c'est comme place bi lu mu mag comme bi azamen makani wa zamani ci solo magay place yi ak jamono ji hein ci la bakkar ak top yalla di yom di hein ya adam ta'atu wal isyan okay kaza al isyan niki nonu manam ci la manam top yalla ak moy yalla di magge ak touti niki nonu place yi tamit bu fekenteene place la bo xamantene comme jakala comme nek nenu ma nek bir makka ci bir kaaba gi wala ci xorom bi wala ma nek juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala benen juma bu meuna don après nak ci sen ginnaw wala bobo bu masjid al aqsa wala bok yen benen juma bu meuna don sen han ci yoy solo juma yoy jaamu yalla yañ fay def ak nitu yalla ya fa ne ak qabru ko xamantene nitu yalla la ndax fayyidu ba nga xamantene mom mo fay balle difa bebe han yoy yep day tax ñaan gi ñu mëna yaakaar né nanguk ñaan ci place bobu day yomb niki nonu jamono ji nga xamné mom la nekk di sujud ndax fa lay gëna ciégé sama borom subhanahu wa ta'ala comme niko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe jamono ji nga xamanté né mom la nekk tok di julli han buma jullé ba paré selmal wala sama taayé bu mujju bi juste après taayé bu mujju bi wala sama jullé ba paré julli wala yenen yu mel non yoyep sama nanguk ñaan yomb ci lolu dafa nek lo xamantene dafa yomb wala koku sama nanguk ñaan am ci koku dafa nek lo xamantene dafa yomb kon ci bir lolu buma werde tamit ba pare muy manam parce que jamono joju bëbb gi day ñew leer gi di wacc ma nga ci hadar yalla bi jamono joju ma ñaan ci ñaan gogou day nang lolu motax muna la allama lolu day amana parce que batu la alla dana ko jefandiko ngir lan ngir tektele lo xamantene dana mana ne waye nak la alla fi manam la ndax la alla le plus souvent dañ ko def litaraji ngir meuna yaakar lo nit dara waye nak dañ koy wax leg leg ngir meuna dogu ci mbir comme souvent ni mi ñewé ci alcorane ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam legi nak fi dañ ko wax tamit ngir dogu manam moy lolou soko de def legui tay han magi nak zaida la ngir woné manam ngir woné ak zaida moy dañ ko ci yok ngir woné manam ni nga xamantene non lañu mëna yaakaré lolou nimu reuy ak nimu yaato manam xétu jokk gi ngay jokk nimu maggé bu fekkenté né yaangi tok ginnaw bi nga wérdé ngay ñaan ak xétu ñu nangul la sa ñaan ni nga xamantene non la reuy manam ak spécial bimu spécial lolou mom la inde magi mom radiyallahu anhu wa ardaahu muné kon tassiru da nga jokk ci hadara yalla ba manam kon ce qui veut dire que ni man jaamuna yalla werna sama werna ba nopi ma tok di continuer lolou manam di ñaan han manam moy di continuer jaamu yalla moy ma ngi jokk ngeenel ci kaw ngeenel leer ci kaw leer xewul ci kaw xewul barke ci kaw barke jaamu yalla ci kaw jaamu yalla comme ni nga xamne yenenti bi sallalahu alayhi wasallam mom non la baxo won tamit say julle ba pare daf daanu julli pare assalamu alaykum rek jog dem yonam comme ni nga xamne non la commencé nek ay façon yu gisine ci suñu jamono yalla nañu yalla sam comme ndax am nañu xamantene dañu defene bu julli gi jeexale da nga wara dem bo lan waxe ñu ne la alquranul karim moni fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard manam bu julli ci jeexé rek na ngeen gaw tassaro ci ko suuf lolu waxin la ak doxalin ak gis gisin la bo xamantene manam gis gisin bu rafetut la bo xamanteni deppowul ak waxu kenn ci borom xam xam yu rahmatullah alayhim ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamne non la sahaba ay radiyallahu anhum do netale liko dal ñum anas ñum abdullah ibn mas'ud salman al farsi abu hurayra ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ci hadisi ñi ngi ci sahih ni ki non ñi ngi ci sunan yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa yo xamantene dafa julli ba pare daf daan wax allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram allahumma legi après mu wax day wax astaghfirullah ñet yoon bok daal wax allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram legi nak mu ne su bare mu ne summan sarfa top nak mu daali manam mu du moyu mu daal def ni jugge place bi mu nekkon daali wetu voilà leg leg nak mu wetu ci droite leg leg mu wetu ci gauche mais li ëpp lim daal wetu moy ci droite bi lol motax ñu ëpp ci sahaba ay radhiyallahu anhum comme nim anas comme salman al farisi comme ñeneen ñi nga xamne ay sahaba ak ila tabi'i ñom ibrahim an-nakhi ñom sa'd ibn musayyib rahmatullah al-jami' ñom dañ daan bëgg di fété droite parce que yenen tou sa sam ëpp ci droite la daan fété après su jullé ko paré manam su daal di tourner commencé nak def tasbihati subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 daal di jéxalé la ilaha illallah wa la sharika lool mul ko lool alhamdulillah wa ala kulli shay'in qadir après nak mu commencé ñaan lolu yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam don def souvent motax ben bi mu gisee ki nga xamantene mom dafa julli ba pare rek daldi jog dem mu woko lacc ne ko ndax lutax ngay def yufi nafiqi manam melni da nga yakamte pare gaaw ci julli gi dem sa yoon legi nak bi nga xamantene jamono yi doxna nit ñi di reere sunna di reere li nga xamantene moy yu baxé ba yex ci suñu jamono mbir mi gën di empire wu d'époque en époque nit ñi nak legi dañoo defé né ay bo nga xamne mom la alcorane waxon fa idha qudiyatis salat bu julli gi jexé fantashiru fil ard na ngeen tasaro gaw ci kaw suuf lolu nak manam limi tekki moy bo to julle ba pare da nga wara jog dem woro nek di top ci jaka ja lolu ak deg la go xamantene rafetut ndax lan ndax lolu ndigal la amru la manam dañu gattal masala bi ndax bobu tamit gisone nañ ko masala bobu yaatal nañ ko wallahi alhamdulillah ci sharh umdatu ahkam batay ci hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bi nek ci njal benu babu siwak bim nan lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma inda kulli ma kulli salatin manam sudul won damay bagn yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne sudul won damay don bagn indil khat khat ci sama xet konon ton dina len digel ñuy soccu sa yuñu waré julli manam ci julli bu ne fofu non ci lañ manam lepp li manam masala bobu ak al amru yenenbi sallallahu alayhi wasallam alquran yo buñ joxe ndigal gogo non forme yi mu meuna jël yoy yaatalon nañ ko fa walilahi alhamdulillah mais fi ben bi mo ñu intéressé moy forme moy ndigal su ñëwé ginnaw ak téré manam dañ la téré dara ñu jéki jéki après dañ la wa légui digël nañ lako lolu nak lan lay tékki lolu limi tékki moy manam lolu manam al amru ba'da an-nahy yaqtadi ibaha day waral rek ak dagan mais du tektele ak lan ak farata comme tay par exemple lolu mom moy li alcorane wax na bim nan yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adhan fatazilun nisaa fil mahyid hatta yatahhurna wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah dañ lay laaj ci mbiru mbeureuk neel mbeureuk mom sobe la placeu mbeureuk gi ak jamono gi nga xamne mom lay mbeureuk ak fi mbeureuk bi di genee jamono joju fi mbeureuk bi di genee jamono ji mi gis mbeureuk bu len fa sey bu len len fa jege na ngeen len beru fofu hatta ba kérok ñu lapp mu ne buñu sango farata nak li kileen len fatuhuna na ngeen len dikke manam na ngeen sey ak ñom fi yalla digge ngeen sey ak ñom lolu daf ko wax mais tektelewul ni nit ki obligatoirement sa yi jabaram gisse mbeureuk bu pare rek ba sangu farata obligatoirement da wara sey ak mom tektelewul lolu manam ndax lolu limi tektele moy lañ la téré won lolu lañ la wax nga dig comme le alcorane wax dañ la téré won nga sam nga reub mu ne wala nga nap muné wa idha halaltum fastadu manam jamono ji nga xamné mom ngay ihram manam ci nga nek de at armal nga ya nga at dañ la ter nga reub buñ démé ba reub bi jeex ba at bi jeex bok ñu né la légui manam fa idha halaltum bo len démé nak ba dindi armal manam yeen nga nak légui halal ngeen muné fastadu dem len reub bi manam lolu tektele wul ni kep ko aji ji ba fara rek obligé da nga wara dem reub bi tektele wul lolu fi tamit non la dañ ni iza nudiya lis salat min yawmi jumu'ati fas'u ila zikrillahi wa zaru bay' sa yu ñu noddé pour ñu dem julli ji aduna han na ngeen bayyi njaay mi jënd gi te ngeen la na ngeen daw gaaw dem ci na ngeen dem gaaw ci fele ci julli kay ba ci jumaa ja te ngeen bayyi njaay mi jënd manam liggey yek yoy yu bayyi leen legi nak ci lolu mu ne fa iza qudiyat salat su julli bi jeexé fantashiru fil ardi tasaru lan ci sous manam limi tekki moy wabtahu min fadlillahi ngeeneelal yalla xewelu yalla gi nga xamne mo amone ci manam sen jaay ak jënd gi manam wërseug gi len yalla di wërseugal ngeen wutat ngeen continue wut ko manam tektelewul ci obligé nga genn limi tekkele moy dañ la ko téré won legi digal nañ lako manam moy lan comme xalé bu tay boone xalé bu ma nga pini ko bu kiyé nga ne ko ala gennal bu ko nexé tekki wul ne han togal fi bul genn mu top bofa ngay ngani ko wala legui demal manam demal bo tektelewul ne da nga ni ko obligé da ngay dem moy su la nexé nga dem bu la nexé nga top fi tamit han manam lolo tax manam pour delu ci wat ci sujet bi moy jaamu yalla yi jamono joju lolou dafa nek lo xamne manam mo gën te mo gëna ragneeku mo gën te mo gëna ragneeku niki nonu kon suma werde ba pare manam jamono joju sama ñaan nang ci mo gëna ragneeku manam ci jamono joju konanton nak damay tok continue bu ko defé may gëna jokk ci peuy yalla bi motax mu ne la tassilu bu ko defé da nga gëna jokk ci peuy yalla bi duna tardi ci lu amul lan han ak dakh kenn dula dakh kenn dula jele ci peuy yalla ba voilà da ngay gëna djégé peuy yalla ba mune nak légui nak lolou kon djugé na ci bobu masala inshallah amna benen masala bo xamantene dinañ ci ñew inshallah ci jawharatul kamal bi han koku dinañ ci ñew donte li gënona yello fi gënona yello ñu def ko fa moy ci buntu bi teggu ci buntu bi muy fi wax ngeenelu wa tariqa bi manam ngeenel bi nga xamne ñoo moy ñi aju ci tariqa bi ci cheikh tidiane rek radiyallahu anhu ngeenel li aju ci ñom moy fi buntu bi manam lolu mo gënonu yello ñu yobbu ko fa waye buñ ko inde fi ayun insha allah ba mi ndax da fay jokk lo batay ci ñaan gi grawul kon dinañ ko ci duggal legi mune man fatahu kep legui li benen masala la bu ñew benen la mune man kep ko xamne fatahu fat nako ash-shaf'u shaf'u moy lu tol non lu tolantiku moy père kaza ka niki non al-witru witar moy lu tol ñi ñetti jul ñaar yi ñetti rakka lañu doon moy le minimum moy shaf'u ak witar mais witar def nako def ben rek mu nek ben rakka kasse ben rakka nit jek julli ben rakka kasse comme sayyidna usman defo da dara julli ci kaaba ga dal julli ben rakka kasse ginaaw geewi bo xamantene bi mi pare fajar la manam ak kamil bi yep la ci tar rek dal di sol mon après ñu noddu fajar miki non kon 8 heures ñaar yi niki non yenenbi sallalahu alayhi wasallam julli na comme ya aisha radhiyallahu anha min ci sahih bukhari ak muslim rahmatullahi alayhi ma mune yenenbi sallalahu alayhi wasallam julli na fukki rakka ak ñet yo xamantene juromi rakka yu mujjii la witare manam day julli juromi rakka yo xamantene du tok ci ben mu nek witar lol ta man na le hadith abu ayyub al ansari radhiyallahu anhu netali na tamit ne witar mu nef nako defé ne me hadith bobu borokh rahmatullah da ci ciow wouté nañ ci wërgi ak ñak wërgi ala ko xal lol tax jojuk mais dal li ni l'essentiel moy mana bi moy han witaré na ben raka witaré na ñetti raka witaré na juroomi raka witere na juroom ñaar raka wutere na juroom ñent raka wutere na fukki raka ben le fait que mu tolantiku le fait que mu tol lolou motax ñu tuddé ko witar chafa le fait que mu tolantiku motax ñu tuddé ko chafa ngeenel gu mag nak gi nek ci julli gi motax xolal sayyidina ali radiyallahu anhu jeelona ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bi mi ngi ci sunan imam mi ngi ci sunan imam abu daud ak tirmidhi nasa'i ibn majah ak musnad imam ahmad rahimahullah alayhi ala al jami' niki nono al imam ibn khuzaimah rahimahullah ta'ala solo nako ci weral nako muné awtiru ya ahl al qur'an witer len yen wa nitu al qur'an manam moy niki nonu manam mune mu jox wax tamit manam ngeul le parti bi ci teggu man lam yotir falay sa minna bobu khalifa ibn umar bi la nek dama parce que daf ni khalifa abdullah ibn umar mo am radhiyallahu bi ci dess bu ne bu sayyidna ali bi amul lol mais bu sayyidna umar bu ibn umar bi radhiyallahu mo am man lam yotir falay sa minna ko rul wetax boko ci ñun manam boko li nga nekke dal nekul suñu jikko yi ñun julit ni mais teki wu ne do julit niki nono borom xam mo xam ci bir dayer hadith bobu motax donte manam borom xam wuti nañ ci sanadu hadith bi ci ndax werno la ñak na wer mais lolu taxna ba masalan hanafiya rahmatullah ñom dañu witar far obligation la manam lu war la wajib la ñi ci dess nak sunna mu akala lañ ko jappé witar deng kon safa manam niki non la par contre ben witar mo manam ci goudi comme le yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hadith talq ibn ali bi radiyallahu ta'ala anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena ndax bobu hadith bobu imam tirmidhi abu daud ak tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi ñom ñoko solo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne la witrana fil layl manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la witrana fil layl ñaari witar duñu mëna am ci benn guddi manam kon guddi gi yépp ñaari witar duñ ci mëna am kon benn witar rek mo ci mëna nek légui nak fofu bu boba man tay su fekkante dama bëgg witar bo amna ay masala yu bari yo xamne aljuna ci yo xamantene duñ ko gis fi ndax xeyna daf ñuy ki duñu amal solo duñu importer ñu parce que fi du place am manam place mom moy tire fiqi ak yoy non mais en tout cas ci ñu xam rek de witar mom dafa nek lo xamantene mom ngi mujjé def ij'alu akhir salatikum al-layla witran comme ni wala hadith bobu loolu la jeex bu sayna an radhiyallahu anhu manam seen julli guddi gi na ngeen ko jeexale bu mujju bi na ngeen ko def mu nek witar ya aisha tamir radhiyallahu anha motax netalina pour wax ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam parti bu nek ci guddi gi la daan witar manam mune min kulli layl awtara an-nabi sallallahu alayhi wasallam awwalahu wa wasatahu wa wantaha witrahu ila sahar manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith bi muttafaqun alayhi la ñaar sahihi ñi ngi ci hadith mom mi ngi sahih imam al-bukhari ak imam muslim alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne manam ya aisha radhiyallahu anha ne guddi gu jot parti yep yenenbi sallallahu alayhi wasallam witar na ci njaal benu guddi gi witar na ci diggu guddi gi witar na ci feewu guddi gi mais ci manam ci njeul fa la witaram jeexé moy kon witar bu fekkentene dem nga ba njeul jot te defa goko witar bi doto witarat manam kon lolou mom moy heure guddigi la motax yenen tou sa samna inna allaha zadakum bayna al-isha'i wal-fajri salatan huwa afdalu min humurin na'am salatan hiya afdalu min humurin na'am ala wa hiya witr yalla yokal na len ci sen julli gi ben julli bo ci digeunte ge ak fajar julli gogo mo gën humurun na'am manam humurun na'am moy geulem yu xonk geulem bu bare lu bare parce que lol jamono joju dañ ko dan tuddu pour wax alal ju bare ku yor geulem d'ailleurs ba legi geulem yu bare mom boko yoré alal ju bare nga am wa legi mune kon na ngeen di manante mom moy witar moy julli witar manam moy ben raka bobu ba nga xamne ngeenel gi nek ci witar reenu reey go xamne borom xam xam sax rahmatullahi alayhi dañu wax ne même ñi nga xamné ñé nañu du farata né nañ tay bo nafilé won guddigi yépp julli gi rek tambalé nafilé ba fajar té julli wulo wi sax ki nga xamné mom dafa julli gi julli ben rakka wi tax teud na law mo la ëpp yoon manam pour wax ngeenelu wi tax manam ñi nga xamanté né nonu la maggé manam motax Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam né dañ koy fay contrairement ak Musab Maliki rahmatullah ñom dañ duñ fay yuutar motax Cheikh Tidiane Serif radiyallahu anhu motax mu ne yaqdi hima dalen di fay kama kem li nga xamni hata non lako netale al-hibru fori ba kon kep ku wutar fat dang koy fay comme ni nga xamne non lako kan fu waxe fori bu mag ba al-hibru moy fori al-hibru fori riyay gi mu reuy moy comme xam nga al-bahr moy djit hibru parce que arab sayu amé bét mo yo xamantene dañu nuru ordre bi mo changé da ngay gis né dañuy bok un sens global bahru dañ koy wax geet ba ha ra baun la ak haun ak raun fi nak haun la ak baun ak raun geet ndax ndox mi bari bimu bari motax ñukoy wax geet bari xam nga bari na lool geet océan hein hebru fur xam xam ba reuy bari gi mu bari motax ñuy wax geet lo tax tay nit bu ne man tay de kima tassel geet la nit ñi duñ ko wax na li nga wax du deug parce que en fait ndax buñ di geet la moy xam xam ba bari wa Cheikh Tidiane nak radiyallahu anhu foori gi mu nek foori fess del ci molem mana ci molem xetu xam xam yi motax manam mu nek al hibru Cheikh Tidiane Serif radiyallahu anhu xépp xam xam yépp la manon yépp la mokalon yépp la nékkon ko xamné ku ca ragné ko won la ba li nga xamanténi ñom ñoy ñiko wër té à 17 ans déjà ñiko wërun wala 21 ans en tout cas ba bala muy am 21 ans mom parce que bi muy am 17 ans déjà nékkon na imam mais ba bi muy am 21 ans mom xam nañ ni liko wër ci côté bobu yépp gox bi mu gox yoy seen réew yi ak lako wër yépp xamuñu won ko fa man ko fa upp xam xam ci mbolam fane nak ko kay xam nga ni foural mais nak ñaari xet xam xam mom la bëggoon diko jangalé mom loolu la daan jangalé ñaar moy tafsir la daan def ak hadith ñaar yi la daan def radiyallahu anhu jotaay bi mom ñaar yoy la jotaay tafsir la daan doon alquran wala hadith la daan jangalé diko sharha ak yu mel non té ñom ñaar ñu ci saanu xam xam bi bo wolam xam xam bi dañu dugg ci ron gogou ah motax li mu wax moy li ragne ko donte wuti nak li nga xamne mo nek ci mazhab bi ne safa wu tar doko faj mais li gëna li ragne ko moy dang koy fay comme ni mu nekké ci hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah mune man fatahul witr aw nama anhu falyaqdiha idha asbaha kep ko xamantene manam witar da la fat wala nga nelaw mu rëcc la han bo xey nang ko fay nafsun sarihun qati'un min rasulillah sallallahu alayhi wasallam wax la yo xamne dafa dogu dafa leer nga xamantene day tekkal manam day leral na li nga xamne moy li gëna deugër moy masal moy lo ci wax Cheikh Tidiane Serif nak radiyallahu anhu nonu lay doxale li gëna deugër ci wax lay jël té lool moy nek mazhab manam du nek né comme ni nga xamne té lool moy li normal sax ndax waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu fi nekké taxaw leer amuñu droit sous prétexte lu mu mëna doon né lañu bayyi wax joju wa lolu ci chapitre 8 bi ci rima manam cheikh omar fouti radhiyallahu anhu tekantal na bu baax masala bu mel yoy non ci di leral manam question bobu non wa deng cheikh nati jan radhiyallahu anhu mom malikul mazhab la waye nak bu gisee ni li mo geuna deugar ndax taxi leer nañ nan day daali dem top ji lo tektelewul ne dañu tutal manam imam malik rahimahullah ak mo mazhab waye limi tekkel moy ñun rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom lañu top imam malik ci jëmmé bopam ak manam ñi nga xamantene ñom ñuy wa mazhab rahmatullah alayhim nit ñu sell ñoo ñom ñep dañ leen di top ndax dañ ñi jangal li tukke ci yerente bi sallallahu alayhi wasallam té ñom ci seen bop ñom ñoko buñu waxé wax jo xamantene dafa wuté lu té lèr lu tukke ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam nañ baye fé seen wax top ñu wax yerente bi sallallahu alayhi wasallam ndax koku moy objectif bi mom ci bopam imam malik rahimahullah mo ron wax nan kullu sahib bi qawlin bimna kullu sahib kullu qawli faqih ma'khuzun wa mardudun illa kalam sahib hadha alqabr bepp wax borom xam xam ku meuna don nak def na nangu sa wax mais def nako delo kenn rek lañ xamne waxam mom kenn duko delo abada moy borom bamel bi fimu tok mom diko joxat sallallahu alayhi wasallam parce que te juma yenenbi bi la don jangale radiyallahu anhu te juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam la don jangale kon lolou mo waral cheikh tidiane sir radiyallahu anhu wax gi nga xamne dafa dogo gogo hadith abu sa'd khudri radiyallahu anhu bobu non dafa leer dafa dogo motax cheikh tidiane sherif radiyallahu anhu top ci te lolou xam nga ni han lolou moy jëmmi xam xam lolou moy jëmmi ne man li yalla diglé yenenbi sallallahu alayhi wasallam la bëgg top mune way nak wal taqra'an na jang jawharatul kamal nak salasa marrat ñet yoon li jabrin ta li jabrin ñeel jang tali la manam li nga xam manam wala tale nako ca tek li jabrin ngir jang manam ngir jubanti manam tale nako ca tek han li jabrin ngir jubanti ngir jang manam wañe ko gogu way nak mu am fi ben mbir bo xamne matna leral moy comme li ya aisha wa radhiyallahu anha hadith tam ñu ci sahih ñu ci sunna ni moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu musna fat manam julli gi manam comme fukki rakka ak ñet yi mu daan julli nga xamne ben ñettel manam fukki rakka fukkel be ak ñet bi moy 13e bi koku 8h la daan doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam bëss dafa jot mbir wi recc ko julli wuko mu koy fay ci beccëg gi mu koy fay ci beccëg gi comme ci benen hadith Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ngi ci mo hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngi ci sunna ni ngi ci sahihata ak ci sunna ni yeen sa sa manna ma an wirdihi ci benen riwaya manna ma an hizbihi ci benen riwaya manna ma an salati al-layla falyaqdiha idha asbaha bayna tulu' ash-shamsi wa wal qabla az-zawal ci benen riwaya mo ba'da tulu' ash-shamsi wa qabla az-zawal manam kep ku nelaw ndax sa hizb ba nga dan def manam moy li nga dogalon sa bop diko jaamu yalla ci guddigi dang ko defut wala bok werd sa werd an werdihi sa werd defoko wala bok sa julli gi ngay julli guddigi dang ko manke wala nga am len lo ci manke le parce que da nga nelaw wala daf la recc wala yoy non bay non ni nga xey bo xeye digeunte bi jant bi day juk ak tan ak bi jant bi de jengat moy bala tisbara jot nga julliko wala nga werdako wala nga ñaan nga jang ko budé alcorane nga dan def budé ñaan nga dan def budé julli nga dan def etcetera légui nak par contre 8 heures nan lañ koy fayé mom lu am solo la kéro ma ngi ko wax bal nan mom lu bes nga mo xawmu ko mala ndax ñu bari xamuñu ko ndekata witar bokoy fay do fay ñetti rakka de ñenti rakka ngay fay ndax salatul layl masna masla idha khiftum al fajr fa awtiru yenen bi sa xamne julli guddi ñaar la bo len deme ba ragal lat han fajar gi xar ngeen def ben muy witar mais bokoy fay julli suba amul witar beccëk witar amu ci amul ben rakka motax bokoy fay da ngay julli ñaar rakka non lañu fay witar non da ngay julli ñaar rakka safa ñaar rakka witar ñaar rakka manam parce que en fait ben la waron doon mais da ngay def ñaar mo ray yenen tou sallam non la fayé won witaram bi manam fukki rakka ak ñent la julli bis jour bobu au lieu fukki rakka ak ñet deug wa niki non amma baatu la witra na fi lay parti mo gën parce que ban parti mo gën ma julli ko witra ndax jaal benu guddigi wala jeexata lu guddigi ñaari ponkal ñaari bijeen yi nga xamantene ñom ñoy bijeenu xéddu radiyallahu anhu dañ ci wuté moy Abubakar ak Omar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mom da doon julli fajar da doon julli bu jullege tek ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bu doon julli bu bare guddigi ci jeexital gi fa la ko rande fe yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci jeexital guddé moy ci manam limu doon gën di def parce que yenenti sa heure bu né 8 heures na ci mais le fait que mouna ij'alu akhir salatikum layla witr def len sen mujjentelu julli witr mo lay wone lolu te kantal mo ci am su fekenteene man ba pare ak le fait que mouna la witrana fi layli ñaari witr amuñu ci guddigi wa bim nan moy hadith ali ibn abi talib mala wax sank radiyallahu anhu bim nan awtiru ya ahlul qur'an wa la witrana fi layli witar len yeen wa ñooñu alquran te xam leen ñaari witar amuñu ci guddigi manam guddigi ñaari witar du ci am ben witar mo ci am legui ce qui fait que kon man nimay def moy damay xor su fekkante ne man dama japp ne damay julli manam man dernier partie guddigi dana ci yew wala dana ci julli mo witar heure bo jeexala ko su fekkante ne dama nek ko xamne man xamna ni damay nelaw ba fajar wala ba mu jégué fajar te duma ci gëna witar graw suma julle ba far rek mo witax suma julle ge parce que ba yow mën nga julli wa kay legui nak lolu moy masala bi nga xamantene nak borom xam xam bi rahmatullah alam dañ ci wax ay wax yu bari moy suma ndax suma paré dama mëna dama wara mëna witarat koku mom borom xam xam bi rahmatullah alam wax nañ ci ay wax yu bari mais insha allah taala manam parce que dafa am ñu ne da ngay julli rek do witarat mais lolu day wuté def leen seen mujjenté lu julli gi witax amna ñu ne dedet ni ngay def moy grawul da ngay julli après nga witarat manam da ngay julli da ngay melni witar may bokul amul mais nga julli après nga witarat parce que yeen sa saw daf ni def len sen mujjante lu julli witar mais bu boba day wuté ñaari witar amuñu ci ci guddigi motax abdullah ibn mas'ud ak ibnu umar tayr radiyallahu anhuma ñom niñu gisé mbir mi moy dañ niñu def moy dañuy jël ben raka julli ko mu dabé ji bi ci dess parce que le fait que tay 8 heures lool la moy le fu 8 donc man suma jullé benen raka rek moy kolen moy légui lima julli tolatul dafa tolantiko parce que chaque loola tax wax ko chaque fois hein moy lu tol moy le fait que dafa am lu ko tolant dafa am luko ñaarel manam luko rendre père kon de ce fait man buma julle ben rakka bi damay dal di motale mu nek lu père après ma jullu suma paré ma witar bo amu nek ben witar mu nek ben witar benen bi moy witar kenn duko def digënté timis ak gué digënté gé lañ koy def ak jéxital parce que le fait que su doon dégg da na nek digënté timis ak gé konantone parce que lila koy wone d'ailleurs lilay wone ni lé mo gëna dëgër moy lima mujjé wax inshallah té lool moy li gëna dëgër lu ëpp ci borom xam ci mujj yi mujj mom lañ saxal rahmatullah alayhim lila wone lool mo dëgër moy tay buma doon buma jullé timis ba paré ma daal di witar en fait lool kenn duko tuddé witar parce que damay motali lan timis bi manam damay motali benen raka bo xamne day tax bu timis bi ne manam ba tax manam tol caractère le fait que fofu di tol mu dan tol ci guddigi dodu amati kon buma julle ge ba pare di witar def ben lol day tax ba manam suma defé ben muy tol buma defate benen dakoy tol la manam dakoy tol lanti après nak ma julli dogo def ben muy lu tol lolu ala kulli hal ay wax la yu borom rahmatullahi wa ta'ala wax ndax hadith bu leer rotu ci waye liñu solo ci sahaba radiyallahu anhu moy comme ni mala abdu ibn mas'ud ibn radiyallahu anhu ñom li nga xamantene mom luñu mujj wax lolu lañu wax legi muna nak kon waye kon da ngay jangor daqara an nga jang jawharatul kamal jawharatul kamal thalath marrat ñet yoon kon ñet yoon nga koy def amana hikma bi nek ci ñet yoon bi moy le fait que witar ñet ra shafa ñaar la moy dulay moy li ci gëna ne witar moy ben manam bu ko defé mu réparer ñet yele nga xamné moy ñet rakka yi nga warona defale té sopuñu motax sopuñu nit ki julli ñaar rakka safa tok bamu yag bu julli witar sopuñu ko mais mën na né wala mu ci duggal yenen ay wax wala yoy ñet yoon yi kon lool la cheikh tidiane shurif radiyallahu ta'ala moko netali lool mom moko wax mais dañé li jabrim ngir ñu ngir jagn la kon tali day téggu ci ñetti rakkay kon bu mo seul mo le dama def ñetti rakka ñetti jawharatul kamal fer bi nga xamné dafa mat té day matalé gis nga dafa mat motax day mortalé lu wañé ko mas'ala bi moy ndax ñetti dama wara tok obligatoirement def ko wala mën na dox diko def tontu bi moy mën na dox diko def ndax li nga xamantene mom moy obligatoirement li ma wara tok moy buma yegge ci jurom ñaaral jawharatul kamal amma ben jawhar amma ba jurom ñaar mën na de continuer diko def di dox mba mu dugg sama auto wala yoy waxna la ne la hikma bi taxone ñuko don téré ko def ci waru way moy waru way dañ dan daanu ñu mucc ci sobe bokul ak li subhana rabbi tam bokko wala fi li sax ay day ma bak ay day daanok ay day nangam ak yeepp bokku ci waxuñu ko subhana rabbi deng kon lolou mom moy li nga xamantene mom la def legui nak mune naam waaw gis nga de han Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu ne la waaw lolou am de bul ko weddi bul ko bum la jaxal qutbul maktum wal barzakhil maktum abul abbas ahmad at-tijani mumid kulli awliya ar-rahman alayhi ridwanur rabbani sa li ko yalla jaglel xamal ko ko ne ko li moy tan mbir mi dafa joge ci mamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ko weddi bul mu la jaxal ndax te jawharul kamal kat comme li borom bu xetul mustafid wax radiyallahu anhu kudul tidiane bu ko def fokk nga am ci digal wala nga ngay tidiane ba nga am ci digal rek amul digal def ko du ko def de naam waaw akhi yo sa mbok kadalika ni non al hudur tiawlu xam nga waxon na la walakin najar do la dhikru in lam yakun bihi hudur gharib wal qalil wal hudur gharib mayitu ke ci kat bu fekente ne tiawlu amu ci lu newlu ti tiawlu akatum ranke han niki nonu jaamu yalla yi ci dess yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna hadith bi ci sunanu imam at-tirmidhi rahimahullah mune nit dina julli ben rakka bo xamne dina julli neena lais inna ar-rajula la yusalli salata la yakunu lahu wala la yuktabu lahu illa ghashruha tusuha khumsuha wala sulusuha khumsuha sulusu rubuha sulusuha nisfuha nit ki leg leg mu julli go xamne du ci am leg leg sax parfois du ci am dara parce que teewul ben jamono manam du début à la fin teewul leg leg mu julli go xamantene 10e bi rek lay am leg leg 9e bi leg leg 8e bi sumunuha tisu'a sumunuha subu'uha sulusuha manam 7e bi leg leg 8e bi lay am leg leg 7e bi hein leg leg 6e julli gi leg leg khumus has 1/5 leg leg quart bi rek lay am leg leg 1/3 bi rek lay am ci julli gi leg leg genn wala gi lay am leg leg nak mu am julli gu mat bi waye julli mom man nako julli ba julli ga jeex lu ci am dara par contre bakaru baña julli mom dakoy tege ko ndax joxe na faratam le fait que tamen mu joxe farata gi tiyaba spécial bi nek ci joxe farata dana ko am mais limu dul am moy ngeneel yu mag yi nek ci bir julli lere ya ci tukke et cetera ak tiyaba yi nga xamantene mom la nit ñey rawante ci bir bu ñuy julli way mom du ko am budé julli na julli gu normal ci fiqh la wax amma budé fiqhiyan mom julliwul julli gu normal mom du am dara fokk dañ nan ko sax julli watal comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon kaw kaw iza fa salli fa innaka lam tusalli demal nga julli juwar ndax yow musu julli ndax yow julle go han lolu motax ci njal benu suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatin khashun qad deug deug aflaha taxena al mu'minun way gem ni alladhina moy gaay nga xamne hum ñom khashuna way toroxlu lañ ci salatin ci seen bir julli lay tew lolu bim njalbin gog ci fathul qadir char tafsir la bu imam ash-shawkani rahimahullah wax manam muné gis nga ay bi muné mu wax ci ay ba muné mbolam borom xam xam bi d'accord nañ ci né nit ki du am ci julli luddul limu tewul rek lay am ci julli wa su tewlo ñu jox ko bindal ko et cetera jamono ji mu tewlo ñu arrêté mu tewlo wax ñu jamono ji mu tewlo ñu arrêté yalla nañ yalla may tewlu gog wa du début à la fin wa neng waay nak walillahi alhamdu wal minna kan mo xolal ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mom lañu amé way gaay way nañ xolal ni way han way nañ xolal ni way mune kaza nikani kinon al hudur tiyalu majbur dañ koy jubante bi di salati ci la ñet naqsu ak wañe ko ha majbur li ñu jagn la diko jubante ha waaw eskay yalla nañ yalla fer cheikh tidiane serif radiyallahu ta'ala anhu warda anabi wa kon lolou han mom moy liñ koy wala liñ koy kiwe motax mu jul lo jamu yalla ko def rek tek ci ñetti jowatu kamal wañu wul dara bu ko defé mu jagn li nga xamantene mom moy ñaka teolu gi leer ya mat xewul ga mat ndiyaba ga mat lepp mat wa te li mom moy li nga xamne mom mo am ndax mom daf ko jele ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam te li nga xamantene mom la mo jugge ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bi mi dund ak bi mu genné aduna ñoo yam do fekk nak ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam du indi farata wala lu haram ginnaw bi mu genné aduna du wax ne li farata la li haram la mais nak mën na wax ci kenn ci walu yi ne ko li def ko parce que lu gën la dina bax ci yow et cetera imam ash-sha'rani ci al-uhud al-muhammadi rahimahullah radiyallahu ci bir al-uhud al-muhammadi muné dañu fassanti kolor ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sax ci ne duñu def luddul lo xamantene sunnam la xamnañ ne li sunna la sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok suñu leeru lu sunna lañu lacc ci ndigal ba xam mën nañ ko def wa wala de muna waye lacc lu ndigal gogou nak dafa wouté solo nit ñi amna ño xamantene dañuy wax ak dañuy gis yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam koku mom amul problème waxtaan ak mom rek laaj ko ne ko li ndax sa sun ndax mën na ko def et cetera mune la wa def ko mais pas nga juk rek tanal sa bop parce que da nga japp ni rafet na dedet mune su fekenteene mono lol mune nga def manam genre manam nga tewlu ruham sallallahu alayhi wasallam nga xol lan ba pare nga xol tamit wax di ndax amna ciosan ci diine wala dedet mais il faut wax ji am ciosan ci diine comme liñu wax voilà sino bid'a lay don amma lan moy bid'a sayyi'a bi sunnatul hasana et cetera han bida bu bax be bu bon be yoy yakarna gisone nagn ko ci wala ci jotta yi nga xamantene ñom manam ñoo aji won ci ci bir njang mi walillahi alhamdu wal minna kon inshallah ñew fofu yalla ñu yalla may deg ak top fayenu cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala ak cheikh hajj malik radhiyallahu anhu wa nabi ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جيتكم من جنوب افريقيا وا ان شاء الله دنا نجي دلوس